Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır. Günaydın Ali Bey, merhabalar. Merhaba Ömer Bey, merhaba Özdeş. Günaydın. Herkese iyi haftalar. Evet, çok son derece hareketli bir dünya. Şimdi bir yandan savaş, giderek yoğunlaşan saldırılar dört bir tarafında dünyanın iç savaş belirtileri. Bir yandan da büyük gösteriler var. No Kings, yani krallara hayır gösterileri. Tarihte görülmüş en yüksek sayıya ulaştığı da belirtilen Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük gösterileri olarak milyonları çekiyor. Ama Britanya'da da kültürler arası büyük bir gösteriler bütünü vardı. Orada da 500 bin üzerinde olduğu, hatta daha da fazla olabileceği söyleniyordu Londra'daki gösterilerin. İşte onların bir kısmını da Türkiye'deki gösterilerle beraber ele almaya çalıştık. Sizin nasıl bir değerlendirmeniz olacak? İran'daki durumla herhalde devam edelim, değil mi? Evet. ABD'de kral yok gösterileri bayağı etkin şekilde gerçekleşti. Dediğiniz gibi dünyanın başka ülkelerinde de var ama Türkiye'de yok galiba, değil mi? Türkiye'de ABD ve İsrail'in İran saldırısına ilişkin böyle bir organizasyon bildiğim kadarıyla gerçekleşmedi. Bir ona öncelikle bir dikkat çekelim. Evet, Filistin ve İran'la ilgili. Filistin'le ilgili ağırlıklı olarak zaten aylardır devam ediyordu ama İran'la münhasıran İran saldırısı, ki bir ay oldu. Bir aydır buna ilişkin, yani bunu bir not edelim dedim. İran konusunda vallahi o kadar çok şey var ki yetişemiyoruz. Ama beni dikkatimi çeken Donald Trump'ın önceki günkü "Türkiye harikaydı, İstediğimiz şeylerin dışında kaldılar" vurgusu epey konuşulması gereken bir vurgu. Nedir bu? Türkiye'nin harika olmasının sebepleri? Neden Türkiye harikaydı? Bu övgüyü neden hak etti Türkiye? Diyor ki bize çok derece destekleyici oldu. Şahaneydi, harikaydı. İstediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Ve Erdoğan harika bir lider dedi. Şimdi bunların içinde neler var? Gerçekten sorgulanması gereken, merak edilen hususlar. Tabii Türkiye'nin bu konuda daha önce 12 Arap ülkesiyle birlikte İran'ı kınaması safını belli etmişti. Yani böyle bir bildiriyi, böyle bir yaklaşımı, şahaneydi, harikaydı yaklaşımını Trump iç kamuoyundan bile bulmuyor, yani böyle bir desteği. Dolayısıyla bunun bir şekilde vurgulanmasında fayda var. Yani bu harikalığın sebepleri neden? Yani Körfez ülkelerini ve Türkiye'nin verdiği destek, dediğim gibi, iç kamuoyunda yok. İç kamuoyunda gittikçe azalan bir destek görüyoruz. Dolayısıyla bu meselenin daha sonra, yani bu savaşın birinci yılındayız, birinci ayındayız. Daha sonraki aylarda ve yıllarda bu harikaydı yaklaşımının Türkiye yani bir gerçeğini öğrenmeye çalışacaktır ve bu uluslararası konjonktürde de buradan bu başka ilişkilerinde bunun etkisini görecektir. Şimdi Kara Harekatı'nın şu anda birinci ay dolmuş durumda, değil mi? 28 Şubat'ta başladık, 30 Mart'tayız. Pardon Ali Bey, oraya geçmeden ben de bir soru, ilk bahsettiğiniz konuyla ilgili bir soru da dile getirmek isterim müsaade ederseniz. Yani şahane neydiler, girmemelerini istediğimiz şeylerin dışında kaldılar diyor Türkiye için Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Yani bence Türkiye şahaneydi, aslında harikaydı ve girmemelerini istediğim şeylerin dışında kaldılar diyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da harika bir lider olarak nitelendirmiş. Orta Doğu'nun konuşmasının devamında da Orta Doğu'nun dönüştürüleceğini ve bölgenin geleceğini hiç bu kadar parlak görünmediğini de iddia etmiş bu T24 evet. haberi. Yani inanılır gibi değil. Herkes şimdi, bölgesel bir savaş, hatta dünya savaşına evrilecek mi endişesi taşırken parlak evet. bölgenin geleceği çok parlak demiş. Evet ve Türkiye yani şeyde Orta Doğu'nun da dönüştürüleceği evet. söylüyor. Şimdi peki soru şöyle bir soru geliyor insanın aklına. Tüm dünyada nefret ve korku nesnesi bir İmparator, Roma İmparatorluğu'nun en kötü Neronlar gibi, Caligula'lar gibi görülen Donald Trump'ın Türkiye ve Erdoğan'a bu methi senası yani göklere çıkarması Türkiye ve Erdoğan'ın lehine mi yoksa fena halde aleyhine mi olacak diye bir soru geliyor aklıma. Ne dersiniz Ali Bey? Ben bir de onu sorguluyorum. Siz girmeden hemen bir şey hatırlatayım. Bu konuşmayı Miami'de gerçekleşen gelecek yatırım girişimi zirvesinde evet. Suudi Arabistan düzenliyordu. Suudi Arabistan prensine ise akıl almaz şeyler söyledi. İran'a saldırdığım için benim popomu öpmeliler falan dedi yani böyle. Aynen bu cümleyi kurdu. Yani yarın bugün, şimdi bugün Türkiye'ye Cumhurbaşkanı'nı övüyor ama yarın böyle şeyler de söyleyebilir yani. Gayet tabii. Yani aptal olma, mal varlığını açıklarım kime dedi daha önce? Doğru. Yani onları unutmadık. Bir de yani Körfez ülkeleri daha bir sene oldu olmadı ya da bütün bu ülkeler 1. trilyon dolarlık Amerika'da yatırım yapmaya karar verdiler ve bu savaşın başlangıcında bu ortasında dediler ki vazgeçmedik bundan sakın yanlış anlamayın diye efendilerine durumu böyle beyan da etmelerine karşın popomu öptürme ve bir yandan da hayranlık uyandırıcı şeyler. Bunlar gerçekte mesela yani bunları sorgulamaya başladığımızda üsler meselesi aklınıza gelebiliyor. Örtük destekler mi var? Onları düşünüyorsunuz. Bunlar önemli. Örtük destekler, açıktan değil ama örtük destekler. Ve bunlar özellikle biraz önce söylediğim husus, yani bu işler, yani sonuçta buradan etkilenen ülkeler Çin başta olmak üzere Rusya ve İran. Türkiye ilişkileri önemli bundan sonraki süreç içerisinde. Türkiye İran'la komşu, Amerika bu kadar sınırı olan bir ülke değil İran'la ama olmaya çalışıyor sanıyorum. Dolayısıyla bunun etkileri önümüzdeki dönemde başka ilişkilerde kendini gösterebilecektir. Bu hayranlık verici ifadelerin bir bedeli vardır. Bir de nedeni vardır. Bunları anlamaya çalışacağız. Bir takım şeyleri tahmin ediyoruz ama anlamaya çalışıyoruz. Ve bu sorunun sorulması demokratik bir ülkede olsaydık bu soru direkt Erdoğan'a ve Türkiye yönetimine sorulurdu. Ama şu ana kadar kendisine böyle bir soru sorulmadı. Çünkü soru soracak insanlar hapishanelere tıkılıyor. Şimdi böyle bir durumdayız. Kara harekatı ne ilişkin tonlarca şeyler oluyor işte yorumlar oluyor bununla ilgili yapılması gereken işler ayrıntılarla ekranlarda dinlemeye tahammül edemediğimiz bir şekilde cereyan ediyor ama bana şeyi hatırlattı 1979'da İran İslam devrimi İran'daki Şah'ın devrilmesi gerçekleştikten sonra biliyorsunuz Şah Amerika'ya gitmişti. Bundan sonraki süreçte hareket İslam devrimine de çok kısa bir süre içerisinde dönüşmeye başladıktan sonra Amerikan Büyükelçiliği rehin alındı. Orada rehineler krizi dediğimiz bir kriz başlamıştı. Bu kriz iki şey içeriyordu rehineler. Amerika'ya kabul edilen Şah'ın gönderilmesi... Şah daha sonra Meksika'ya gitti ve bildiğim kadarıyla daha sonra da öldü, Amerika'ya defnedildi ya da Mısır'a mı defnedildi onu tam hatırlamıyorum. Ama sonrasında Amerikan varlıklarına, İran'ın varlıklarına el konulmuştu. Rehine krizi o varlıkların da iade edilmesi nedeniyle sürmüştü. Ama bu arada Carter yönetimi ki de seçimler de yaklaşıyordu. 1980 Reagan rakiptiler. Ve Carter yönetimi girdiği pazarlıklar sonuç vermedi, işte devam ederken İran'a bir harekat düzenlendi. Ve bir kara harekatıydı. Bu işte Körfez'de, o zaman Acem Körfezi denirdi bu körfezi. İşte kalkan helikopterler rehineleri kurtarmak için İran derinliklerine girdiler. Ve bu helikopterler kum fırtınasında düştüler ve bütün bu helikopterdeki personel öldü. Ve büyük bir fiyasko yaşandı. Amacı da Carter'ın işte rehineleri kurtarıp seçim kazanmaktı, doğrusunu söylemek gerekirse. Daha sonra yaptırımları kaldırınca Amerika ve paraları da iade edince rehineleri İran serbest bıraktı. Bu şekilde serbest bırakıldı, müdahale olmaksızın. Ama onların gelmesini bekliyordu Carter. Yalnız onların gelmesini gecikince onları Washington havalimanında rehineleri karşılamak Reagan'a nasip oldu. Yani işler öyle ters gidebiliyor ki bu İran çok derin bir ülke. Bunu şey için hatırlatıyorum, yani son Vietnam'dan bu yana kara harekatları hepsi fiyaskoyla sonuçlandı Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bundan karlı çıkanlar işte Dick Cheney'nin, Halliburton, Bush'ların, onların şirketleri, silah şirketleri ve petrol şirketleri kazançlı çıktı. Binlerce Amerikalı öldü, milyonlarca insan öldü ve sonunda ne yaptınız? İşte Vietnam'daki durum belli, Kamboçya'daki durum belli, Afganistan'da, İran'daki durum belli, şimdi Irak'taki durum belli. Dolayısıyla Türkiye açısından bu ilişkileri, hayranlık uyandırıcı ilişkilerin yapan ülkeyle bu şekilde halvet olmanın bir bedeli oluyor. Tabii bu bizi 2003'teki tezkereye kadar götürebilir ama onlara değinmek istemiyorum. Çünkü İran beklenilenin ölçüde bir ay süre geçti. Bir büyük bir dayanıklılık gösteriyor. Bu dayanıklılık hem ülkenin altyapısının dayanıklılığı hem de maliyetlerle ilişkin bir dayanıklılık. Her iki taraf için de geçerli bu. Silah, altyapı dayanıklılığı şeklinde bir karşılıklı durum görüyoruz. Ve yani istenildiği bir şekilde bir sonuç elde edilmemiş gözüküyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nde ben önümüzdeki aylarda üst düzeyden pek çok kişinin görevden alınmasını ve ayrılmasına tanık olabiliriz diye de düşünüyorum. Çünkü gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi kurumsal kapasitesi, kurumlar arası ilişkilerde çok ciddi bir yıpranma ve hasar olduğu gözüküyor. Bu nedenle önümüzdeki günlerde savaşın ne kadar derinleşeceğini tahmin edebiliyoruz. İşte adalarla sınırlı kalmak, boğazın kapatılması gibi hususların büyük bir bedeli var. Bu bedel, yani İran göçer ama dünya da göçer. Yani İran'ın bu Hürmüz Boğazı'nın, bu petrol ve gaz sevkiyatının bedelleri var bütün ülkelere. Şu anda birinci ayındaki yaşadığımız bedeller var. Amerika Birleşik Devletleri'nde pompa fiyatları yükseldi. Bütün dünyada yükseldi. Ve Türkiye bundan inanılmaz etkilenen bir ülke. Ama Türkiye'nin bir ay geçmesine karşın Türkiye'de ekonomi cephesinde böylesine bir petrol şokuna karşın bir tedbirler bütünü olduğunu göremiyoruz maalesef. Sadece Merkez Bankası faizleri yükseltmedi. Bir de işte borsada açığa satış bilmem ne gibi o önlemler bugün uzatıldı. Türkiye böyle büyük bir petrol şoku yaşıyor. Bunun etkileri bugün bitse yılları sari olacak, faturaları olacak, bedelleri olacak durumlar. Ama henüz bütün bunlara rağmen bir önlemler paketi, kriz politikası ne iktidarın, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ne Bakanlar Kurulu, ne de Ekonomi Bakanı, Maliye Bakanı tarafından ülke nezdinde açıklanmış bir durum yok. Bakın, ülkelere baktım, yani Avrupa Birliği, Asya, herkes bir takım tedbirler alıyor. Ne yapıyor? İşte yangını söndürmeye çalışıyor. Etkilerini toplumsal kesimde olan etkilerini azaltacak sübvansiyonlar vermeye çalışıyor. Bu önlemleri devreye sokuyor. Daha kriz yaşayan Asya ülkeleri karne sistemine falan geçenler başladı. Yani bu önlemler ama genelde ekonomiyle ilgili bir önlemler dizisi ortaya konuyor. Bunun bedelleri çok yüksek olacak. Türkiye üstüne üstlük bir petrol ve enerji ithalatçısı bir ülke. 60 milyar dolarlık bir ithalatınız var. Bunun 1 lira 1 dolar artmasının yüksek bedelleri oluyor. Bunun şu andaki değeri yarı yarıya arttı. Petrolün fiyatı 120 dolara çıkmış vaziyette. Ama sanki biz Norveç ülkesiyiz. Petrolümüz var. Muazzam bir varlık fonumuz var da oradan ülkemizin insanlarını destekliyormuşçasına bir rahatlık içerisindeyiz. Herhalde bu rahatlık duyulan hayranlıktan destek alarak yapılan bir rahatlık olsa gerek. Yoksa yapılması gereken çok ciddi bir kriz politikasıdır ki normal şartlarda Türkiye Varlık Fonu diye bir fon var. Yani ülkelerin fonları kriz zamanlarında devreye girer. Bugün Türkiye Varlık Fonu varlıkları daha doğrusu zengin bir fon değil, züğürt bir fon. Sadece varlıkları topladığınız bir fon. Zaten Türkiye bir petrol ihracatçısı ülke değil. Dolayısıyla Türkiye bütçe fazlası da vermiyor. Petrol gelirleri de yok. Enerji gelirleri de yok. Tasarruf oranları çok düşük, tasarruf da edemiyor. Bütçesinin büyük bir bölümü ülkedeki kriz nedeniyle sefil olan insanların sübvanse etmeye, onları desteklemeye değil, yatırımlara ve işte kamu o özel işbirliklerine, yolsuzluklara ayrılmış bütçeleri haline geliyor bu tür ülkelerin. Dolayısıyla bugün en büyük acı tablo Türkiye açısından Trump'ın bize hayranlık duyması değil, şu ana kadar bir ayda Türkiye toplumunun bu krizden etkilerini azaltmaya dönük bir planın, programın, yöntemin, politikanın açıklanmamış olmasıdır. Dediğim gibi bütün dünya bunun önlemini alıyor ve önümüzde yaşayacağımız yani neye güveniliyor? Evet, Rusya'dan alacağız, devam edeceğiz. Başka ülkelerden aldığımız şeyler var. Önümüzde yaz ama Türkiye'de ekonominin en önemli girdisi olan sanayinin girdisi olan bu fiyatların bu derecede yükselmesi yani 2 sene sonra da seçimlerin olacağını varsaydığınızda başka yerlerin size hayranlık beslemesiyle ne kadar sonuçlanır, telafi edilir onu bilemiyorum. Peki Ali Bey, bir de ayrı bir konu ama çok bağlantılı olarak bir haber vardı. Bu Türkiye'nin İsrail'le ticaretin kesildiği iddiasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nden grup başkan vekili Murat Emir'in önemli bir iddiası oldu. İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun verilerine göre İsrail ile Türkiye arasında ticaretin sürdüğü iddiasında bulunuyor ve bayağı yüksek bir rakam da telaffuz etmiş durumda. 94 milyon dolarlık ihracat yapıldı Şubat ayında sadece iddiasında bulunmuştu. Yani dış ticaret istatistikleri verilerini de paylaşmış. Kestik dedikleri ticaret İsrail Gazze'yi bombalarken de sürdü. İran Savaşı'nda da sürüyor diye. Ve Türkiye'den İsrail'e ihracat 94 milyon dolar diye Ocak-Şubat toplamı da 176 milyon dolar. Peki bunu bakanlık yalanlamış durumda. Nasıl yorumluyorsunuz bunu? Valla bu ilişkilerin devam ettiğini yani Türkiye makamları yalanlasa da örtük bir şekilde bunların devam ettiği biliniyor. Dünya pratiği Bu de haberde dünyadaki ilginç bir nokta var. Bizim daha önce dikkatimizi çekmemiş. Hani bahsettiğiniz gibi CHP milletvekili İsrail Merkez İstatistik Bürosu'nun istatistiklerine başvuruyor. Bu siteye erişim engellenmiş Türkiye'den. Yani biz İsrail Merkez evet. İstatistik Bürosu'na Türkiye'den giremiyormuşuz. Ben de hiç fark etmemiştim bu ayrıntıyı. Evet, ben de yani çok çarpıcı bir gelişme aslında. Yani içinde bulunduğumuz karanlığın ne kadar koyu olduğunu gösteriyor ki bunları yaşıyoruz zaten. Türkiye'de yani hukuk güvenliğinin olmadığı bir ülkede veri ve bilgi güvenliği olmaz zaten. Bunlara da güvenemiyorsunuz Türkiye'deki rakam şeyine. Ancak onları uluslararası kuruluşlar ya da başka hesaplamalarla, tekniklerle bunları ortaya çıkarabiliyorsunuz. Dolayısıyla otokraside bir petrol şoku yaşıyoruz Evet, ve bu yalanlanmakla da bitecek gibi değil. Çünkü net olarak Murat Emir kendi ex hesabından belirtmiş bu 94 milyon dolarlık ihracatın sıradan ürün dediği sanayinin ana damarları olarak makine ve ekipman, baz metaller, tekstil, taş, çimento, cam ve plastik gibi çok yüksek miktar. Plastik için sadece 15,5 milyon dolarlık bir hesap veriyor. Yani çok ilginç. şimdi bu daha önceki programlarda bu ihracatın, dış ticaretin nasıl yapıldığına ilişkin de örnekleri anlatmıştık. Yani Batı Şeria'da bir Filistinli iş adamına akreditasyon oluyor, açılıyor, ona satılmış gibi gözüküyor ama limanda o da başka İranlı firmaya satıyor gibi gibi gibi pek çok bu işlerin yöntemleri var. Bir de yani uzun vadeli kontratları kesemiyorlar ve onları da örtük şekilde ya da bir şekilde yapmak durumunda kalıyorlar. İstatistiklere gelince bizde görünmüyor ama öbür taraf daha doğru tutuyor o istatistiği ve oradan da görüne biliniyor. Yani bakın Türkiye'de insanlar zaten bu petrol şokuna inanılmaz güç, ekonomik koşullarda yakalandılar. Yoksulluk ve açlık, asgari ücretin durumu, sefaleti belli. Yüksek enflasyon eritti her şeyi. Bakın ha, İran'da bu savaşın ortasında asgari ücrete %60 zam yapıldı. Yani İran'da. Bizde sefalet daha da şey yapıyor. Aslında Türkiye toplumu böyle sessiz şu anda ama şiddetsiz bir isyan yaşıyor yani. Ama bunu yani sarayda duyuyor, duymamazlıktan geliyor. Bu koşullarda insanların gıda temini problem haline gelmeye başlamışsa bu ve siz hükümet olarak buna bir önlem alamıyorsunuz. Kaynakları bu şekilde bu insanların isyanına, açlığına çözüm bulamıyorsanız ve ona ilişkin en ufak bir hareket yok. Yani bu işlerde ben yıllardır izlerim. Bu işlerde sonuçta derme çatma da olsa, bütünlüklü de olsa hükümetler gider. İşte ekonomi bakanı, başbakan neyse devlet başkanı der ki biz bu krize karşı şu şu şu şu şu şu, şu önlemleri alıyoruz. Böyle bir şey gelmedi önümüze, çalışma gelmedi. Bakanlar Kurulu bu şeyle toplantı şu şu şu şu şu önlemleri alıyor. Önümüz turizm mevsimi. Sektörler için şunlar geliştiriliyor. İşte tarım şimdi hep böyle şey yaptığım bir şey var. Köye dönüş projesi başlattılar. Çünkü yani gerçekten Türkiye tarımda ve hayvancılıkta muazzam gerilemiş durumda. Hep onu söylüyorum. Yani gençliğim çocukluğumuza ve gençliğimize geldi ama ikincisi işte 73, 78, 79 bir İran devrimiyle bir petrol şoku yaşandı. 78, 79'da. O zaman Türkiye kendi kendine yeter bir ülke gıdada. Tarımda yetiyordu. Yani o dönemde Afganistan'a buğday bağışında bile bulunuyordu Türkiye o devirde. Şimdi buğday açığı olan bir ülke halindeyiz. Dolayısıyla bu işin vehameti çok yüksek. Kapanması çok zor. Ancak neyle kapatabiliyorsunuz? Evet, bunları dile getirmenin engellenmesiyle ve baskı yöntemiyle bunları susturabilme ve kapatabilme şeyiniz var. Dolayısıyla yani çalışmıyor sistem. Bir de onu vurgulamak istiyorum. Yani bu iş için bir hükümet, en kötü hükümet bir reflekste bulunur. Der ki benim naçizane Yaptığım paket bu. Sizinle paylaşıyorum. Ey halkım, böyle bir şey yok ortada. Birinci ay. Ve işte 70 dolardan 120 dolara çıkmış. Yani bunun etkileri yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Ve daha da derinleşirse bu savaş, 6 ay uzarsa, 3 ay giderse, Hark Adası biterse, Hürmüz tamamen kapatılırsa, sevkiyat olmazsa bu kalıcı bir hale dönüşecek. Dolayısıyla yani içinde bulunduğumuz pozisyonu tasvir etmekte zorlanıyorum doğrusu. Evet, Anlatmakta ben de zorlanıyorum. evet Ali Bey, ben de ufak bir şey daha ekleyeyim izninizle. Yani yeni bir Eko IQ'da çıkan bir haberde de savaş devam eder uzarsa sonuçları dediniz de oradan ben de bağlamak istedim. Yeni bir analizde savaşlarla çok daha sıcak ve daha istikrarsız bir gezegen olacağını da belirtiyorlar yeni araştırmalar. Yeni bir analiz, yani Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İran'a karşı yürüttükleri savaşın iklim açısından felaket sonuçlar doğurduğunu şimdiden ortaya koymuş. Yani savaş şimdi bir ay işte bitti. Küresel karbon bütçesini 84 ülkenin toplamından daha hızlı tükettiği ortaya çıkmış. Yıkılan binaların da tahmini karbon maliyetinin en büyük kalemi olduğu çıkıyor. Milyonlarca litrelik yakıtın alev aldığı da ayrı bir tartışma ve çatışma ilerledikçe emisyonların, salımların hızla artmaya devam edeceği belirtiliyor. Ve başlıca nedenlerden birinin de petrol tesislerinin sizin de biraz önce söylediğiniz hedef alınması olduğunu söylüyor. Yani bu çalışmanın yeni bir çalışma bu. Eko IQ'dan aldığımız çalışmanın baş yazarı da Doğal Kaynaklar Üniversitesi'nden Gana'da Fred Otularbi, çatışma ilerledikçe emisyonların, salımlarının hızla artmasını bekliyoruz. Bunun başlıca nedeni de petrol tesislerinin alarm verici bir hızla hedef alınması demiş ki hiç iç açıcı sayılmaz. Evet. Yani savaşın bu iki ada ve tesisler üzerinden devam etmesi halinde bu daha da derinleşecek ve gerçekten için içinden çıkılması son derece güç, hele şey tarafına da yansıyor. Yani sonuçta Kızıldeniz tarafı da etkilendi. İsrail, Akdeniz, Kızıldeniz, bütün denizler ve bütün atmosfer son derece olumsuz bir şekilde etkilenmiş durumda ve biz bu havaları soluyoruz. Yani bu kapsamda baktığımızda gerçekten yani böyle en fazla etkilendiğim de bu savaş bize de fırsatlar çıkartır diyen cümleleri görünce gerçekten son Evet. derece etkilenmemek mümkün değil. Mümkün değil. Bir koyup 3 alırız belki. İşte zaten öyle bakılıyor herhalde. Bu kadar önlem alınmamasının nedeni ve bu kadar hayranlık duyulmasının nedeni böyle bir şey mi yatıyor? Arkada düşünün, şimdi şey gördüm sabahleyin Türkiye NATO'daki daha doğrusu Türkiye topraklarında NATO varlığı daha da artırılacakmış. Bu sene biliyorsunuz NATO toplantısı Ankara'da oluyor. NATO'na sürekli şikayet eden bir Trump ama Türkiye'ye hayranlık Evet, ikisi bir çok araya ilginç. Bunu geldiğinde konuşmaya epey devam edeceğiz herhalde ama süreyi bitirdik süreye geldik maalesef. mi? Evet. Yani durum böyle. Ha bu arada 2025 yılında dünyada nükleer silah sayısı da artmış son bir rapora göre. Belki gözünüzden kaçmıştır. Evet, iyi ki söylediniz. Çok korkunç. Peki, çok teşekkür ederiz Ali Hadi Bey. görüşürüz. Hoşça Görüşmek üzere. kalın. Hoşça Görüşmek kalın. üzere. Hoşça kalın. Dinlediğiniz podcast bir Apaçık Radyo programıdır.